Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Minden egyes alkalom, amikor egy kis nosztalgiázással kezdjük a műsort, akkor olyan hangulatossá válik az eleje. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megint felidézném nektek. De csak a szépre emlékezzünk. A TV Tenisz nevű játékot emlékeztek rá, ugye? Mert egyszer már beszéltünk róla. Kamionos hozta be nekünk. Honnan? Valahonnan nyugatról. De ezt a videótan is gyártotta. Így van. Há, utána néhány évvel. Ja, hogy neked már olyan korán megvolt. Bocsi. Te egy ilyen innovátor voltam a 70-es években is. Nem, anyámnak volt való kamionos ismerőse. És megkérdezte, hogy nem akarunk egy ilyet. De azért jön elő a TV Tenisz játék már megint, mert most egy high-tech eszközön éled újjá. Biztosan olvastátok a hírt, hogy a TV Tenisz játékot egy pólóba beépítik. Egy ilyen hajlékony kijelzővel, és ott van a pólóban ez enyhén, hát egyszerű grafikájú játék. Ugye úgy zajlott, hogy egy kis pöttyöt kell passzolgatni a képernyőn. Labdának látszó ilyen pöttyöt. És katonai labda. És a pólóba építve ott működik majd ez a hajlékony képernyő. Az Amazing Animated Gaming Fashion termékeként lát napvilágot ez a játék. Ez önmagában már vicces, hogy egy ilyen divatterméket csinálnak. Persze. Tehát úgy képzeld el, hogy mondjuk a Lacinak a hátán megjelenik ez a TV Tenisz játék. Csórókám, és akkor hogy és nem mozog. Is látja? Hát ő nem látja, viszont kell egy ilyen irányító eszköz. Közösségteremtő. Nekem nem volt egyértelmű a hírből, ez csak úgy csinál, mintha játszana, vagy két ember játszott. Tehát például, ha rángatja az ember Lacinak a két karját leföl, rángatod, akkor a póló mozgatásával lehet irányítani a két kart. A hírben az volt, hogy a konzolt nem lehetne hova elhelyezni ezért, tehát nem nyomogathatják a hátadat. Ezért csak hátadat azt nyomogathatják, csak nem lehet irányítani a játékot. Hát igen, így értettem én is, hogy nem rakhatnak két gombot a hátadra. Én elsősorban női konzolokra gondoltam, ha már ott van a pólón, de... Ja, hogy te... És akkor nem hátul kell irányítani. Milyen ötleteitek vannak? És meg eltorzítja a képet. Igen, haptikus interfészeknek hívják ezt. Milyen? Az haptikus, amikor nem gombokat kell nyomni, hanem így mozgatni kell valami. És tüsszentőporban hozzad, ez egy másik történet. Mire használnátok még az ilyen pólóba építhető kijelzőt? Mert mondjuk szerintem egy nagyon egyszerű felhasználás, hogy a TV Tenisz ott van benne, de az minden mást is oda lehetne vetíteni, vagy kijelezni. Egy röntgen felvétel milyen vicces lenne. Vagy egy mesztelen felsőtest. Igen. De csinálják amúgy fehér nemükkel, láttam valami vásárba legutóbb. Igen, csak hát igen. Ilyen férfiaknak szánt ajándékban ilyen kötények, amit a kerti sütésnél lehet használni. Abban vannak kötények. Igen. Ilyen női test rajta, vagy éppen egy kigyúrt férfi has. Még a jobbik. Szóval ti neked nincs ami ötleted, hogy mit vetítenél ki a pólóra? Nincs. Most hagyjatok, mert most el vagyok teljesen itten. De ott csetelek, most valamit elkezdtem nyomozni, és most olyan furcsaság jött ki, hogy Na, majd akkor erre számítógépet kezel. Ebben a Pi utolsó szám megye. Na, erre majd visszatérünk. Adás végéig gondolkodhatok, hát ha van valami jó ötletetek, komoly ötlet, hogy mire lehetne használni a kivezérli, vagy a kijelzőként is használható pólót. Hogyan hatnak a modern kommunikációs eszközök a tüntetések és a zavargások szervezőire? A netről és a mobilról beszélgetünk Pintér Róberttel. Aztán szó lesz arról, hogy a harctéri kommunikáció is IP alapú lesz. Katonák és robotok beszélgetnek egymással. A múlt hétről elmaradt két Web2-es kifejezésünk az infószótárból. Poszt és komment, a blogvilág két alapkifejezése. Kiderül majd, hogyan kerül az asztaltársaságba Andy McDowell és Gene Kelly, avagy arcelemző program a neten. Töltsd fel egy fotódat és lásd, mely hírességre hasonlítasz a legjobban. Szó lesz még a környezetvédő Linuxról, a nyílt forráskódú sörről és a mozgó alkatrészek nélküli adattárolásról. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Tisztelettel jelentem, hogy teljes az asztaltársaság. Olyan régen volt már ilyen. Mindenki itt van. Például Szokoli Kati, vagyis Cati. Itt vagyok. És éppen keresgél a neten egy jó játékkérdés. Mellette Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Pont megérkezett a műsorba. Laufer László, az Ágás Portál főszerkesztő. Jó estét. Itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Mellette Kuncog Pintér Robert. Jó szurkolást. Aztán Kovács Tücsi Mihály. Ahogy Poplacsek. Így szokott köszönni pedig Borek András is. Halleluja. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Bocsánat, rögtön megtámadtak egy kérdéssel pont a rádió. Miért téged szoktam köszönni, ahogy Poplacsekkel? Na miért? Roppant egyszerűen, mivel nagy science fiction mániás vagyok, Terminátor 2 klasszikus, ugye mindenki tudja, hogy asztalra vissza bébi, és a csehszlovák fordításban, amelyik Elektriková, valami ilyesmi volt a címe, asztalra vissza helyett azt mondta, hogy ahogy Poplacsek. Ez hosszú ideig legenda volt, de mivel egy filmes cégnél dolgozom, és nemzetközi céghoz hozzájutottam a cseh kópiához, és megnéztem. Valóban ahogy Poplacsekkel köszön el mindig a Terminátor. Most mi beköszöntünk. Ahogy Poplacsek. Egyébként, ahogy jöttünk be Zolival a rádióba, pont láttuk az egyik képernyőn, hogy pont megy a harmadik része az egyik kereskedelmi tévében. Igen. Jut eszembe, Laci, a Terminátor 3-at. Megnézted már? Igen, igen, visszahozom. Az én lemezemet. Na, kérem szépen. Nyilvánosság előtt elhangzott. Telefonszámunk 328-85-55. Működik a csüti csati, ahogy hallatszik is a kopogásból, chat.gyaloglo.hu. És Balázs a ölejébe helyezte a billentyűzetet, hogy ne hallatszodjon annyira. Chat.gyaloglo.hu, és ott a csüti csati szoba. 11-en vagyunk. És ott van Gólyos Csapány? Igen, természetesen. Na, van-e játékkérdés? Hagyjatok végén. Teljesen egy világ omlott össze bennem. Kicsit később? Hát várjunk még egy picit, összeszedem magam. Jó, Csati témájához fog majd kapcsolódni. Azért, mert azt akartam kérdezni, hogy ki volt Andy McDowell férje, melyik amerikai színész, mert én úgy tudtam, hogy Jeff Goldblum a férje volt, és nem, sohasem. Volt két férje, de az egyik sem a Jeff Goldblum Csilla volt, úgyhogy ezt nem lehet kérdezni. Jó, de most nem arról van szó. Mindegy. Na, szerintem hát ezt azért, tovább. Igen, ezért keresgéltük, mert a témához kapcsolódik majd. Na de akkor kicsit gondolkozunk még a játék kérdésen. No, hát egy nappal vagyunk túl a nemzeti ünnepünkön március 15-én, és tegnap este azért mindenfélék történtek itt a városban. Mi természetesen nem az eseményekkel foglalkozunk, hanem annak egy bizonyos szegletével vagy folyományával. Én a közvetítések közben, hát ugye azért annyit kell mondani egy mondatban, hogy zavargások voltak a belvárosban, és a tüntetőkkel összecsaptak ott az Oktogon, illetve az András út környékén a rendőrök, és az egyik kereskedelmi tévé közvetítésében láttam, amint a riporternő oda megy az egyik tüntetőhöz, és megkérdezi, hogy mit miért vár itt. És akkor mondta, hogy hát olvasta az interneten, hogy ide kell jönni egy bizonyos célból, ezt most szerintem ne részletezzük, de hogy oda kell menni, és ott gyülekeznek. És ez a dolog, ami miatt én arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit erről az egészről, hogy hogyan hat a tüntetőkre az, hogy ilyen módon átalakult a kommunikáció. Ennek bizonyos vonzatait, szegleteit mi már kiveséztük itt a műsorban, hogy a médiára hogyan hat. Na de hogyan hat arra, hogy a hétköznapi polgár, akinek vannak bizonyos célja is, például egy ilyen eseményen, vagy egy ünnep után vannak mindenféle szándékai, hogyan használják föl csoportok, például a tüntetők egymással. 4 évvel ezelőtt, vagy most már lassan 5. éve, az akkori választások idején már komoly szerepe volt a mobiltelefonnak és az internetnek, és akkor már beszélgettünk erről, és felhívtam délután Pintér Robertet, hogy mit gondol erről, és ő rögtön elkezdte sorolni az előzményeket, hogy ez azért nem annyira meglepő fejlemény. Hogy... Igen, hát a média történeti szempontból nézzük, akkor általában elsőként az 1938-as rádiójátékot szokták hivatkozni, az Orson Welles-nek a rádiójátéka volt. Világok harca, ami ugye arról szól, hogy a Mars megtámadja a Földet, és ezt úgy ágyazták be ezt a rádiójátékot, mint hogy hírműsort szakítanának, illetve egy ilyen zenés műsort szakítanának hírekkel, amiben élőben tájékoztatják a hallgatókat arról, hogy mi történik. Most a rádióságban ugyan benne volt, hogy ez egy rádióműsor, de akik a rádiót hallgatták, ugye azok nem tudták, és nagyon sokan volt. Pánik alakult ki, nagyon sokan nem tudták, hogy mi történik. Aki vette a fáradtságot, vagy megnézze a rádióságot, na de most kinézze meg a rádióságot, ha megtámadja a Mars a Földet. vagy fölhívta az ismerősét, hogy ő is hallgatja a rádióműsort, azok mondjuk otthon maradtak, de nagyon sokan elmenekültek otthonról. Tehát, hogy volt egy ilyenfajta pánik hangulat. Tehát, ugye ez példa? Még, arra példa, hogy a, média... hogy a médiának hatása van arra, hogy az emberek hogyan viselkednek, de ugye ez még a központosított ilyen műsorszórás jellegű médiának az időszaka. És hogy ahogy megyünk szépen időben előre, úgy lehet látni, hogy egyre jobban hozzáférnek az emberek a médiumokhoz, tehát van egy interaktív része. Ugye még a televízióról is azt mondható el, hogy egy ilyen központosított tömegszerű valami, viszont ahogy megjelennek ezek az új kommunikációs eszközök, amelyek meg két irányú kommunikációra képesek, akár mondjuk az internet, vagy a mobiltelefonia, vagy mondjuk akár a hagyományos telefonia, akkor az emberek már tudnak egymással ugye információt cserélni. A mobiltelefon azért különösen érdekes, mert ugye az emberek, ha az utcán vannak, akkor nyilván vonalas telefon nincs náluk. Tehát, hogy nem tudnak igazándiból információkat cserélni, hogy mi történjen. Ugye visszagondolunk mondjuk forradalmi eseményekre, szabadítsuk ki mondjuk Táncsicsot, tehát jön egyfajta információ valahonnan, nem lehet pontosan leellenőrizni, hogy mi történik. A mobiltelefon esetében ugye van lehetőség arra, hogy leellenőrizzük, hogy mi történik, akár otthon maradtakat föl lehet hívni. Akár abban az esetben, hogyha mondjuk szétszakad egy tömeg, mondjuk tömegoszlatásnál, utólag mondjuk nyilván nem mondok sok tippet azoknak, akik ugye ezt megjátszották, akkor meg lehet egymást keresni, tehát föl lehet egymást hívni. Akkor van csak probléma, hogyha nagyon nagy tömeg van egyszerre egy helyen, mert akkor ugye nem lehet mobiltelefonálni, lásd mondjuk szilveszter, vagy egyes tömegrendezvények mondjuk augusztus 20-án. Mert nincs annyi kapacitása a mobiltelefonálózatnak. Tehát van egy cellarendszer, és abban a cellában meghatározott számú ember telefonálat, és általában több akar telefonálni, valami esemény történik, mint amennyien lehet. Hát meg nem is túl szapora. Tehát az, hogy mondjuk egy több ezer tömeg egymást hívogassa, azért az lassan megy, nem? Vagy hát ez lehet gyors is? Ha meg van szervezve, tehát mondjuk a globalizáció ellenes tüntetéseknél nagyon aktívan szokták használni mind a mobiltelefont, mind a számítógépet. Ugye, tehát ott azért már lehetőség van, hogy néhányan laptoppal kimenjenek és tudósítsanak élőben, hogy mi történik, akár különböző oldalakra, akár blog vagy más zárt oldalakra tegyenek föl információt, és aztán azokat szét tudják osztani. Jól emlékszem, különböző színekben voltak összecsoportosítva az emberek, hogy melyik színnek mit kell csinálni, hova kell menni, mikor, hogyan működnek együtt, tehát jól föl voltak szerelve, és mobiltelefonon... Szervezve főképpen, ugye? Igen, össze voltak szervezve, mobiltelefonon lehetett gyakorlatilag igazgatni őket. Ez ugyanaz, mint a taxis blokád idején, hogy a taxisok azért tudták megbénítani a várost, mert nekik volt egy kommunikációs rendszerük, ami akkoriban ugye egyedi volt is, majdnem, hogy kizárólagos, és ugye a rendőrség is tulajdonképpen koordinálja a mozgását. A tüntetők ugyanezt tudják szinte megtenni, csak persze nyilván ismerik el a másiknak a telefonszámát hozzá. Mondtál még egy példát a régebbi időkből, amikor mondjuk a fővárosból vidékre lényegesen lassabban terjedt az információ. 1956-ban alapvetően az autóbusszal közlekedő sofőrök játszották az egyik legfontosabb hírvívő szerepet, hiszen ők közlekedtek sokat az országban, és egyik helyről el tudták vinni még aznap az információt egy másik helyről, hogy mi történt. Pedig akkor már volt rádió. Volt rádió, és éppen az volt az érdekes, hogy a rádiót ostromolták meg először, hiszen arról volt szó, hogy azt a fajta információáramlást, tehát a központosított információnak az ellenőrzését, hogy mi kerül ki, és mi marad bent, azt megpróbálták megszervezni, vagy megszerezni. Ugyanez volt ugye gyakorlatilag tavaly ősszel is, hogy a rádió, vagy a tévében próbáltak beolvastatni egy petíciót. Tehát, hogy benne van még ez az embereknek a fejében, és ugye akkor azon viccelődtünk, hogy miért nem egy internetszolgáltatót foglaltak el. És most már látjuk ugye a mostani tüntetéseken, hogy az interneten keresztül is terjed az információ, illetve a mobiltelefonon és SMS-ben azokat az információkat, amit az interneten megszereznek az emberek, azokat osztják meg egymással. Tehát akkor jól érzekem, hogy van itt egy nagy váltás, hogy az emberek hozzáférnek a tömegkommunikációhoz az internet képében, mert hogyha kijelölnek egy olyan helyet, ahova az a bizonyos közösség, az a csoport visszajár, mert tudja, hogy ott jelennek majd meg az információk, az egyfajta tömegkommunikációs csatornaként értelmezhető. Igen, én úgy érezném, hogy úgy mondanám, hogy az a legfontosabb különbség, hogy úgy neki lehet indulni gyakorlatilag a városnak, hogy nem tudom, hogy pontosan hova kell menni. Tehát korábban akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt a március 15-énél pontosan előre tudni kellett, hogy hova kell menni, hol lesz a megemlékezés, és utána, ahogy szétszélettek az emberek, akkor már nagyon nehéz volt újra összeverődni. Most gyakorlatilag az emberek nekiindulnak a városnak, nem beszélik meg csak az, hogy találkozunk majd valahol, és akkor megcsörgetik egymást mobiltelefonon. Ugye ez teljesen megváltoztatja azokat a szokásokat, és már nem csak a tüntetésről van szó, hanem szórakozási szokásokról, bevásárlási szokásokról. Tehát gyakorlatilag, amikor én nekem információra van szükség, mit vegyek, kivel hol találkozzak, akkor ez mind működik, és ugye erre épülnek majd rá azok a szolgáltatások, amire várunk, hogy mondjuk az IVV jellegű alkalmazások, amik ugye a kapcsolati tőkét mutatják, azok a helyhez is legyenek kötve, tehát mondjuk én moziba akarok menni, és megnézem, hogy az én ismerőseim hol vannak fizikailag, ha ők mondjuk ezt hozzájárulnak, és akkor én ahhozám legközelebb lévő ismerősömet tudom megkérdezni, látom, itt vagy a közelben, nincs-e kedved ehhez vagy ahhoz. Hiszen most ilyen véletlen találkozások vannak, ugye legutóbb mi összefutottunk szerdán az infoparkba, de ha én nem látlak meg az oszlop mögött, akkor nem tudom, hogy ott vagy, tehát hogy gyakorlatilag ez a véletlen találkozás kimarad, tehát lehetővé válik majd ez a rárétegződés is, és akkor még. És akkor a mobiltelefonom lesz. Szól, hogy most itt van Pintér Robert tőlem 10 méterre. Igen. Hát ha körül. Persze, ha én engedélyezem, hogy rólam ilyen információkat lássa, te engedélyezed, stb. Ha te engedélyezed, ez egy nagyon kulcskérdés, mert most momentán még ott tartunk, hogy a napokban hagyott valaki a hangpostámon egy üzenetet, és nem mondta meg a nevét, én a hangjáról nem ismertem fel, és fölhívtam a szolgáltatót, de azt mondta, hogy ugye nagyon jól tudom, hogy személyiségi jogi okok miatt nem adhatja ki. Mert én mondtam, én úgy is tudom, hogy ön tudja, hogy ki hívott engem, ott van előtte, mondja már meg, de nem. Szóval ez azért, ez a jogi kérdés még, nem ez tudom, én eléggé reménytelennek látom. Nem, mert ugye ez arról szól, hogy mondjuk az ember most is beállíthatja mondjuk a Skype-ban azt, hogy naplózza-e az ő csetelését, vagy nem. És dolgozok most egyet a társaság a szabadságokértnek az egyik ügyvivőjével, és mondja, ő kikapcsolta ezt, mert nem csak ő dolgozik a gépnél, és ő nem látja, mondta neki, hogy egy telefonszámot küldtem át két nap akkorában, hogy ott van a telefonszám, mondta, hogy ő nem naplózza, mert ugye nem kapcsolhatja be. Tehát, hogy ez egy kényelmi szolgáltatás, de ugyanakkor bizonyos fajta problémákat is felvet. Egyébként az MIT kampuszán egy-két éve vezették be ezt a rendszert, hogy nézik, hogy valamilyen ilyen extra programot fel kell installálni a mobiltelefonra, és akkor mindenki láthatja, hogyha engedélyezi a barátainak, akkor a barátai láthatják, hogy éppen hol van, éppen a közelükben van, melyik épületben tartózkodik, és így imádják. Nem technológiai probléma volt igazániból, arra várunk, hogy valamelyik szolgáltató végre elmerjen indulni Magyarországon, a nagy mobil szolgáltatók közül mindegyik tudja gyakorlatilag, hogy melyik cellába tartózkodsz. Ez azt jelenti, hogy több-kevesebb pontosága fizikailag meg tudják határozni a helyedet. Nem lesz logikus lépés, hogy a rendőrség az ilyen estéken, mint a tegnapi, majd elkezdi követni ezt a fajta forgalmat is párhuzamosan az utcai eseményekkel. Nézek most Tücsire, aki így a Big Brother technikák nagy ismerője. Ó, ugyan ilyen hónapja. Ez a teljesen létező és működő technológia, tehát éppen most dögölték földbe, hál' Istennek azt a törvényjavaslatot, hogy a rendőrség minden gond nélkül bármikor figyelhessen bármilyen mobil forgalmat. Németországban nem? Nem, Magyarországon itt, igen. Ezt hál' Istennek sikerült megakadályozni, de a probléma ott van, hogy ugyebár jönnek a különböző távközlési törvények, hogy a szolgáltatónak meddig kell lekövetni ezeket az adatokat, és meddig kell tárolnia. Most a rendőrség például kitalálja magának, hogy fogja és lekéri a szolgáltatótól bűncselekményekre való hivatkozása, hogy kérem mondja már meg, hogy tegnap 22 és 22.30 között kik telefonáltak az Oktogonról, és akkor ez már egy olyan adatbázis, ami alapján már be lehet gyűjteni embereket, és ha a cím alapján oda mennek és kék a feje, akkor ez már egy letartóztatási alap. Jó, de ez nem ugyanaz, mint hogyha bárkinek bármikor bármilyen hívását. Persze, ez egy teljesen egy másik gyanúperrel élnek, és abban az esetben meg tudják pontosan mondani, hogy mire kíváncsiak. Hát több adat kell ez az azonosításhoz. Egyébként pont itt van egy hír, ami majd a Cati témájához is illeszkedik, ez az életkor meghatározás arcfelismerés alapján, ez a japán technika, amiben ugye köztereken felállítják a kamerákat, és rögzíti az arcokat, sőt tudja követni, hogy hol van az a figura. Hány éves, meg tudja mondani a rendszer. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy múltkor beszéltem dr. Péter Falvi Attilával, az adatvédelmi biztossal, és ő mesélt, hogy jelenleg a világ legbekamerázottabb városa London, 200 000 kamera figyeli az embereket, és ott már a rendőrségnek engedélyezve van, hogy arcfelismerő szoftvereket használjon. Egyetlen dologgal nem számolt a rendőrség, mivel Londonban rengeteg az eső. Hát szinte állandóan nyitva vannak az esernyők, és ezért nem igazán látnak semmit. És ezért most éppen azt találták ki maguknak, hogy most már a mikrofonokat is akarnak mellé telepíteni, ami kulcsszavas keresés alapján fogja a tömeget figyelni. Ami szintén komoly emberi jogi kérdéseket vet föl. De ha már a tegnapi kommunikációkról volt szó, egyet muszáj vagyok elmondani, hogy azért egy kommunikációs, prehisztorikus eszközt is használtak tegnap. Olvastam, hogy a Kossuth Lajos utcában nagybetűkkel fő volt írva az aszfaltra, hogy ne fizesd a rezsidet, döntsed meg a rezsimet. Tehát a barlangrajzok kommunikációja még mindig él. Folytassuk kicsit hasonló témával a rezsim helyett a halszterekre megyünk, mert hogy az IP technológia oda is beférkőzi magát, de hát pontosan a katonák azok, akik szeretnének nagyon stabil kommunikációt megvalósítani az IP-hez, meg van hozzá kapcsolódott, hogy az interneten olyan, hát hol mennek az adatok, meg hol nem. Jó ez? Igen, de a fronton is általában az a helyzet, hogy hol mennek az adatok, hol nem. Tehát most már az amerikai hadsereg ráállt arra, hogy műholdas kommunikációt csinál mindenféle. Igen, ám, de ezt is lehet zavarni. Vagy éppen, ha egy fejlettebb országon lenne a háború, mindenki avval kezdi, hogy lelövi az ellenségnek a műholdjait. Tehát meg kéne oldani valahogy a harctéri kommunikációt. A másik probléma az, hogy a rádióforgalomnál van egy bizonyos hatósugár, illetve a domborzat takarhat, ezért álltak neki fejleszteni egy olyan technológiát, amelyik szerint az van, hogy minden egyes csapattestnek nem csak egy rádiója van, egy olyan intelligens rádióval gondolkoznak, amelyik meg tudja keresni a másik rádiót. Tehát, mint ahogy az internet szerveződik, IP címek alapján megkeresik egymást, ugyanez lesz a rádióforgalomnál is, X fel akarja hívni Y-t, és ha ahhoz ABC-n keresztül indul-e, akkor azok a további rádiók neki közvetítenek, tehát teljesen mindegy, hogy a harctéren ki hol van, nem kell kábeleket húzni, semmi, egymásnak átadva a jeleket a domborzat mögé is lehet adást küldeni. De kell többszörös biztosítás is. Nem? Igen, igen, mert hogyha bárki kiesik ebből a láncból, meg lehet próbálni más. Tehát pont az a lényege, hogyha kiesik a ABC közül a B, akkor kerül egyet ADE felé, és úgy lép vissza C-re. Tehát ugyanúgy megtalálhatja, mint ahogy az interneten keresztül bármit meg lehet találni. Úgy működik, mint a router. Gyakorlatilag igen, tehát a rádiózásba viszik bele a routert. Vagyis az útválasztott. Mondjuk a hallgatóknak. Pont a jövő héten, a jövő hétre akarok írni az Ágen Sportán egy cikket a baráti tűz elkerülési metódusokról, mert hogy ugye mostanában a több különböző ország csapatai harcolnak, és az ilyen légitámadások gyakran csak pár száz méterre vannak megrendelve a frontvonalban a harcolt csapattól. Tehát tulajdonképpen az utcának a szemközti házára rendelik meg a légicsapást, és akkor úgy mennek oda át. És olyan technológiát akarnak bevezetni az amerikaiak, ahol a légicsapás megrendelői, meg a környéken állomásodzó katonáknak a laptopjain látják, hogy ők karikázzák be egymásnak, hogy ide bombázzatok, a másik látja, hogy az ott ő, tehát hogy ne legyenek, mert például nemrég volt egy-két hete, hogy meghalt, azt hiszem, nem tudom, két brit katona. Igen, és nagy botrány volt belőle. És ott az történt, hogy a narancsága X-ekre dobták a bombát. A pirosak helyett, igen. Igen, az amerikaiaknak sikerült angol katonákat, de ez a háborúatnak kétszer-háromszor előfordult. Nem csak ebből más miatt volt botrány, hogy ott azt hiszem, hogy visszamentek, és még egy kanyar bombát dobtak rá, és már a bombadobás után is rájöttek, hogy... Igen, kétségbe is fejtegettek, hogy ne dobáljonok, meg visszamentek. Mégse azt találták el, amit kell. De azt hiszem, itt az volt a helyzet, hogy maguk a brit katonák is tudták, hogy jön a légicsapás. Ők kétségbeesve próbáltak kommunikálni az amerikai repülőgéppel, hogy ne rájuk bombázzon. És nem volt csatorna. Na jó, de akkor ez emberi figyelmetlenség. Ez emberi figyelmetlenség volt. Nem, nem csak figyelmetlenség, információ hiány. Tehát, hogyha te egy repülőben ülsz, ami 1000 km/h sebessége halad, ez azt jelenti, hogy a táj az olyan 300-400 métert suhan el másodperc alatt. Tehát mikor te kioltod a bombát, az akire dobod, az egy ilyen, mint egy homokszem akkora képenyőn, és a messziről nem lehet megállítani, hogy hova tartozik. Hát ezzel a technikával azért lehetnek még ilyen módon gondok a jövőben is. De mivel tudjuk, de csak nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nem az automatizáltságból fakad ez. Nem, ez egyszerűen van. Az információ hiánya. Tehát amikor valaki félreinformál valakit, ez általában főleg arra vezethető vissza. Múlt héten beszámoltunk a Web 2.2-es szimpóziumról. Robesz is, meg Zoli is a maga szemszögéből beszélt róla, és a műsor végén már nem maradt időnk a posztra, meg a kommentre, pedig ez pont oda tartozott, és ez volt az InfoSoter két kifejezése. Igen, engem az lepett meg néhány, most már héttel ezelőtt, hogy valaki írt egy kommentet a blogomba, és azt mondta, hogy tetszenek a posztok, meg minden ilyesmi, és elkezdtem gondolkodni, hogy mik tetszenek. Aztán elég hamar rájöttem, hogy a poszt az micsoda, az a blogbejegyzés, mert azon a blog fórumon, ahol én blogolok, ott ugye ez a szó nem szerepel leírva sehol, csak az, hogy bejegyzés. Főleg Excel, ugye? És ráadásul Excel a poszt, ugye? Ahogy kimondjuk fonetikusan. Ahogy teljesen a kiejtést tükrözve, és a komment is ilyen szépen K-val. Mi a különbség a kettő között? Tehát a poszt is egy komment, nem? Tehát amit hát beküldök a blogra, azzal kommentálom azt az üzenetet. Hát a posztot a blog tulajdonosa írja, az a blog bejegyzés, és a kommentet, vagyis a kommentárt, az pedig a bárki olvasó, akinek véleménye van az adott bejegyzéssel kapcsolatban. A dolog azért érdekes, mert ugye a poszt magyarul, ugye a posta, az tulajdonképpen már nagyon-nagyon régóta ismerős, a komment kommentár formájában szintén ismerős már régóta, és erre a célra új formában hát a puristák biztosnak nagyon nem tetsző módon, ugye az angol formát őrizve új formára, új célra, új formában használjuk ezeket a kifejezéseket. Minden esetre tényleg furcsa egyébként. Az, hogy megőriztük az angol formát, viszont az írásmódja meg magyaros. Mi az oka ennek? Mert ugye az internet és a blog, hát az egy írásbeli műfaj. Tehát ott az írásbeliség a lényeg szóban, ez egyszerűen egy angol kifejezésnek hangzik. Infoszótár jövő héten is. A műsor feléhez elérkeztünk, és megszületett a játék kérdésünk, úgyhogy lesz még hát szűk fél óra a megválaszolására. 5 percen belül meg fog érkezni a válasz egyébként, ez volt a leg... Nem is tudom, hogy eddig miért nem vettük észre, mindegy. Az a kérdésünk, hogy egy évszámot várunk, melyik évben rendezték meg először a Cebitet? Hűha, én ezt nem is tudom. Nem tudom. Jó, megmondani. Mi tudjuk. Viszont biztos meg lehet gyorsan keresni a neten is akár, szóval melyik évben rendezték először a Cebitet, és akkor erre várjuk a választ. A telefonszámunk 328 85 55. És akkor... Melyik évben rendezik meg utoljára? Na, viszont akkor Cati, továbbra is nálad van a szó. Nálam. Arc összehasonlító program, és hát hogy kerül közénk Andy McDowell, akiről akartál kérdezni? Jaj, hát úgy. Hogy meghívtuk. Találtam egy weboldalt. Itt van Andy McDowell. Hi, everybody. Egyébként az a furcsa, hogy miután elmondtam bárkinek is azt, hogy köztem és a színésznő között hasonlóság, mindenki azt mondja, és tényleg. Na, szóval az a lényeg, hogy találtam egy weboldalt, amit nem is emiatt vettem észre, hanem azért, mert az én unokatestvérem, aki Debrecenben lakik, ő elkészítette... És McDowell József? Nem. Elkészítette a családfánkat, de ilyen nagyon-nagyon, tehát valami 100 évre visszamenőleg, tehát olyan emberek, és tök jó, tehát az egész nagyon tetszik, és az a lényeg, hogy ezen neked az oldalon... Neked is van a belügyminiszter? Tehát, hogy ezen az oldalon, nem is értettem, amit mondtad, de mindegy, szóval, hogy ezen az oldalon lehet családfát készíteni. Tehát, hogy segít a program. Tehát, hogy beírod azt, hogy mikor született, mikor halt, meg mi volt a foglalkozás, a fényképet teszel róla, a kapcsolatot, hogy a családba hol kapcsolódik, és ő így felépíti. Tehát egyszer majd valószínűleg kinyomtathatod egy ilyen lepedőre, vagy nem tudom. És amikor én ezt nézegettem, akkor észrevettem, hogy van fönt egy banner, és ott láttam, hogy ha feltöltöm a fotómat, bármilyen csak és kizárólag szemből fejfotó, tehát mondjuk itt személyigazolványkép, mondjuk az annyira nem jó, na mindegy, ez a lényeg, hogy szemből fejfotó, feltöltöd, és utána elkezd dolgozni a gép, és bent több színészről, énekesről, mindegy, tehát ilyen nevesebb, híresebb emberekből, igen, ott van több kép róluk, és összehasonlítja, hogy kinek lehetnél a gyereke, tehát valami ilyesmi reklámmal, vagy ilyesmi szöveggel van reklámozva. És nekem két színésznő dobott ki, aki nagyon-nagyon-nagyon magasan volt. Az egyik az Andy McDowell volt, 75%-osan hasonlítok rá, a másik pedig Elizabeth Shue, és tényleg olyan fotót dobtak ki, ahol pont ugyanúgy mosolygott, mint én. Rá, és ez 69, is megmondja. Igen, ezt mondom, 69%-kal, de a programnak az a... Egyébként nekem meg Gene Kellyt hozta ki, tehát én 56%-ban hasonlítok rá, és 48%-ban Kate Winsletre. Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy Természetesen nemtől független, hiszen ugyanúgy hasonlíthatok én édesapámra is, mint édesanyámra is, ezen így valaki így azért, hogy nekem lányt adott ki, és fiú vagyok, és ez több butaság, mert persze miért ne hasonlíthatnék én magam férfira, de egyébként nekem nem dobott ki egy férfi. Én nem merem föltölteni a képemet, mert kiderül, hogy én hasonlítok a Conan a barbárból a tevére, tehát ez nem egy megnyugtató. Vagy a barbár. A bankár. De erről a családfatermező programról jutott eszembe, hogy hát ez is adatvédelmi aggályokba ütközik, úgyhogy te olyan adatokat teszel közzé személyekről, amihez ők személyes adatokat, amikhez ők nem járultak hozzá. Nem tudom, hogy mire gondolsz, mert senki nem teszi közzé sehol sem. Nem, pont erről volt, nem erről volt szó nemrég, csak erről jutott eszembe, hogy szintén az adatvédelmi biztos mesélt, hogy akartak indítani egy olyan honlapot, sőt van is egy olyan valahol, ahol beírhatod az adataidat, hogy ilyen nagy magyarországi, ilyen nyilvános családkutatás kezdődjön, és kiderült, hogy hát adatvédelmi szempontokból nem szabad. Oké, ez szupi. És még az oldalon található egy olyan, hogy ha valaki unatkozik, akkor lehet egy ilyen teszt kérdéssorozatra válaszolni, lehet kategóriákat választani, és ott az arcokat, hogy továbbra is az arcoknál maradjunk, az arcokat lehet nevekkel, vagy pedig fordítva összehasonlítani. És itt egészen jól elütöttem vele egy olyan fél napot. Ki kire hasonlít, vagy mit csinál? Nem, fönt vannak a nevek, igen? És alul a fotók, és akkor oda ki kell pipálni, szerinted ki az, akit úgy hívnak. Aha. Úgyhogy jó móka. Szerintem sokan szeretnék a saját fotójukat feltölteni, úgyhogy mondjál egy címet. És mondom is a webcímet, amit úgy hívnak, hogy www.myheritage.com, és aki ezt így nem értené meg, azt annak ajánlom, hogy menjen el a www.cati.hu-ra, ami teljesen megújult, és ott majd fönt lesz az összes ilyen kis webcím. Következzen Borek András rovata, amelyben a nyílt forráskóddal foglalkozunk. Most mit mutatsz nekem? Bujakasa. Mi? Semmi. András fején egy... Ez egy másik nyelven, nem semmi. Ja. András fején egy hatalmas nagy szakácskalap. Mi se értjük, szóval semmi probléma. Nem ért, valamit kommunikált velünk, András. Persze. Igen. Idézett vele onnan. Nem csak abba. Nem csak abba, de borat. Na, térjünk vissza ide. Térjünk vissza ide. András, például most elárulhatom róla szerintem, hogy te nagy sörkedvelő vagy, ugye? Is. És még mit kedvelsz? Például a csirkepaprikást. Csirkepaprikás receptjét, igen, is az interneten keresed? Nem. De az zsigerből és rutinból megy gyakorlatilag. Ma is olyan jó sikerült a bográsba, hogyha anyámnak ilyen teje lenne, még ma is szopnék. Frankon, szóval két napja csirkepaprikást talunk bográcsba, tegnap Putyi haverunknál, ma pedig nálunk adtuk elő ezt a dolgot, és most itt nagyon kacagnak az emberek. Csak visszafolytják magukba, igen. Hogy jön ide a paprikás csirke, kedves András? Az édesanyád. És annak a tejét. Húzza! Hogy van ez a... Ez is egyébként klasszikus, de ezt föltehetjük egyébként legközelebb esetleg kérdésbe. Mi köze a csirke paprikásnak a nyílt forráskódhoz? Igen. Nem, tehát hogy ezt most elárulod? Igen. Nem. Magja a paprikának. Nem, szóval nagyon szeretünk így főzőcskézni, és valamiért teljesen véletlenül a kezem ügyébe akadt egy viszonylag friss program, amit gurménak hívnak, és ez egy receptmenedzser. Ez már jól hangzik. Receptmenedzser program, amely nagyon-nagyon sokféle recept formátumot ismer, ugyanis utána olvasgatom, hogy hihetetlen mennyiségű receptek vannak. Mit értesz formátum alatt? Mindjárt után lapozgatok, ami a... Nem mi tudom, azt ismerjük, az elején felsorolja az összetevőket, dekára, és utána tehát, hogy kavarjuk mondom, össze. Van olyan Mealmaster file, illetve van olyan, hogy gourmet XML file-ok, és van két nagyon nagy... website, az Epicurious és a Recipzár, ilyen receptbazárnak akármilyen angol mozaik szava. Ezeken úgy nagyjából én a másodikét néztem meg, ezt a Recipzárt, és azt hiszem 290 ezer recept van fönt rajta. Hol tartasz? A negyediknél. De nem adtam föl. És Gondolom, akkor a Microsofté az ez, nem? Tehát ez a receipt zár. Igen, nagyon. Tehát ott van, ott virít. Nem, egyébként tényleg nagyon szuper jó oldalak, és a világ minden tájáról lehet recepteket szerezni. Hát képekkel, mindennel együtt. Ami fontos, hogy ebbe a programban ugye nem csak receptek vannak, meg hogy törjél föl két tojást, és akkor ez, hanem mindenféle egyéb információ, és fontos információk, például, hogy hány kalória, stb. Tehát ilyen van-e lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek, és egész menüket lehet összeállítani belőle. Például azt mondod, hogy én például fogyókúrázni akarok, vagy hízókúrázni, vagy akármit csinálni. És egy komplet... Akkor így tudod szűrni azt a 290 ezeres adatbázist. Igen, és egész jókat tud összeállítani ez a dolog. Ez még egy elég fiatal program, ez a gurmé. Vannak zárt forráskódú fizetős verziók, és a gurmé az nem olyan rég indult el, de egyébként nagyon ívelfefe, és nagyon népszerű, ahogy nézem, hihetetlenül népszerű program. Gondolom, hogy a háziasszonyok is föltölthetnek recepteket. Igen, föl lehet tölteni recepteket, és hát ezeket megosztják. Fontos kérdés van rajta, olyan funkció, hogy beírom neki, hogy mi van a hűtőmbe, és ebből ők haját ajánl? Nevetni fogsz, ugyanis van benne hasonló funkció, illetve olyan is van, hogy bevásárló listákat tud készíteni adott időszakra előre, hogy mikor milyen adalékokat vásároljál. Adalékokat? Egy hétre előre, egy hétre vagy. Ezt hozzávalónak hívják ezen a területen. Fagyálunk. Igen. Teljesen jó. Hatbutonyos karnásaszú. És tehát nagyon sok funkciója van, itt nem tudom, kinyomtattam 6-8 oldalon keresztül, csak itt sorjázzák a funkciókat, ahhoz képest gyakorlatilag még egy félkész programocskáról van szó, de tényleg szuper. Igen. András, én most egy kicsit összezavarodtam, ez egy weboldal, vagy egy program? Ez egy program. És miért nem weboldal? Azért, mert az Árp írta ide a műsornak a forgatókönyvbe, hogy weboldal, és ti azt olvastátok el. Most nem azért, hanem azt mondtad, hogy www.receiptzar.com, nem tudom mi. Igen, azért, mert vannak weboldalak, ahol vannak receptek. Igen. És ez a program, ez ezekkel a weboldalakkal is együtt tud működni. Értem. Összehalásza a recepteket. És a program otthonnal lehet letölteni? A gourmet.sf.net oldalról, de ha már itt tartunk, ugye jó ebédhez szól a nóta, hív a pacal, vár a máj, és hát ebéd után jól esik valamit inni, és egy német pap, egy Michael Fein nevezetű úriember, ugyancsak teljesen nyílt forráskódú eszközökkel, egy Evrika 3M mosógéppel és egy laptoppal sörfőző berendezést kendácsolt, ami nagyon jó, ugyanis a sörfőzésnek azért elég komoly tudománya van azért mikrosörfőzésnek, és nagyon fontos például, hogy a megfelelő hőmérsékleteket tartsuk megfelelő ideig. És hát erre a legalkalmasabb eszköz, egy mosógép egyébként, mert van fűtőszál, tud keverni, minden, és ez már csak egy ellenállás kell. És gondolom, a mosógép is talán. Abszolút logikus, csak ehhez kifejezetten két dolog kell, egyrészt taglegénynek kell lenni, másrészt máshol mosatni, mert a sörizébe, hogyha megjelenik az öblítő, az ami nagyon kellemetlen dolog. Figyelj, most... Így is, úgy is felhagzik. Tücsi, ha mosod egyet ezzel, akkor utána úgy is taglegény leszel. Hogy csapolod le? Hogy csapolod a mosógépből a sört? Nem mosógépből, te ki szoktad meregetni a vizet? Hát annak van egy ilyen csövet. Megnyomod az öblítés gombot. Az öblítőszivattyúval mindjárt tudod palackozni a nektárt. És fönn vannak egyébként nagyon receptek is, meg programok is, tehát ilyen laptopra letölthető. Akármik van egy ilyen laptopja az Foszernak, és lehet a jobbnál jobb recepteket letölni, hogy mit tudom, 4 kiló, mit tudom én, ilyen malátát, olyan akár, mint ez berakja a mosógépbe, és indul a program. Azért mindent is szeretem az ilyen őrültek, és szóval ez a... A feleségét is. Igen, ez a klasszikus ez eset, egy hogy... pap, ez egy pap, ez egy német pap. Igen, tehát, hogy a klasszikus... Ugyebár követve a klasszikus belga apátsági sörök hagyományát, ő a német mosóporos papsört állítja elő, tehát... De ez nem mosóporos, tehát leírja egyébként, nagyon jól leírja, hogy hogyan lehet eltávolítani azt belőle, amitől a mosógép is továbbél, és akkor már a Wundermalten tablettát bele kell tenni, és akkor hihetetlenül jó kiszedni. De egyébként tényleg logikus, hát meleg lőtyöt forgatni kell. Tehát a létező legalkalmasabb szerkentyűrágy mosógép. Azt mondja, hogy 20 ilyen ciklust végigmosott ugye a weboldalán, vagy 20 ilyen ciklust végigmosott, amikor kimost a mosógépből a rezidumot, és utána egész elfogadható sör jött ki belőle. Habzik így is, úgy is, nem? Ja, fékezett habzású sör. Csak azok a sörszagú alsónadrágok, azok borzasztóak. De ő ezt más nem használja, ezt a mosógépet. Evidens, igen. Hát nyilván mondjuk neked lenne egy sörfőző mosógépet, te volna olyan hülye, hogy ruhát tennél bele, tehát. Tényleg Zoli hívta itt fel a figyelmet Ápi kérdésére, hogy hogy jön ki belőle, tehát neki még életében nem látod mosógépet. Hogy jön ki a víz? És a tiszta ruhas. És mi ebben a nyílt forráskód? Maga a sörfőző programok, amiket le lehet tölteni a mosógéphez. Jó, hogy ez bárki reprodukálhatja. Ez egy laptop hajtja meg ezt a mosógépet. Így van, és ha már itt van, körbenéztem, hogy vannak ilyen nyílt forráskódú sörök, és van a freebeer.org, ami a 3.0-as verziónál tartozik, tehát ott is le vannak írva sörreceptek, de egyébként... Képzeld, az 1.0 milyen lehetett? Nagyon jó állítólag az 1.0-as freebeer is. És, már érzed egyébként... a szádban az ízét, ugye? Igen. És egyébként olyan jó, mert a receptek azok gyakorlatilag mosógépre optimalizálva vannak, tehát ilyen 19 literes becseket lehet főzni, 19-20 literes dolgokat, tehát teljesen szuper az egész. Ráadásul címkét, tehát bepalackozod, és van hozzá címke, az is teljesen kreatív commons alatt, a recept is döbbenetesen jó. Akkor az már nem is érdekes, hogy én jövő csütörtökös kótvacsorára megyek 39 féle viszki. De van egyébként nyílt viszki recept is. Na még egyszer a címet, ahol meg lehet találni a pap urat. És a fogadjuk, hogy ezt mindenki kapásból megjegyezte, hogy freebeer.org. A pap úr az pedig www.m-fey.de. Folytassuk egy másik nyílt forráskódú programmal, egy operációs rendszerrel, a Linux-al, mert ugye nagyon pozitívan fogalmazzuk meg Laufer Lászlóval, hogy a Linux környezetvédő, pedig az eredeti hír hát ennek a másik feléről szólt, hogy nem környezetvédő, a Windows. Igen, hát te kimondtad a másik operációs rendszer nevét, én megpróbáltam volna elkerülni. Igen, szóval az a hír ragadta meg a figyelmet a múlt héten, hogy a Greenpeace egy ilyen kampányba kezdett az új Windows operációs rendszer. Rel szemben. Mivel azt figyelték meg, hogy mikor kijön az új Windows, akkor így egy-két éven belül lecserélik az összes számítógépet, az összes hardvert is a cégeknél. Persze, mert egy csomó új memória kell, meg új merevlemez. Meg mi minden új kell bele, csomó minden. Hát Balázs, mondj egy-két dolgot még, hogy mi minden új kell a géphez. A két éves konfigurációban tökéletesen működik, nem tudom, miről beszélt. Licenc kell új. Hát igen, azt meg kell venni. Videókártya például. Videókártyát, ahol nagyon erős videókártya kell hozzá. Konkrétan egy két éves videókártyával használom. Jó, de tökény, két éve valószínűleg nem a három éves videókártyát. Két éve nem egy három éves videókártyát vettem, ez valóban így van, két éve egy akkor viszonylag újnak számító videókártyát vettem, az, ami mai napig tökéletesen működik. Egyébként ilyen videókártyát ma már nem lehet venni. Egyrészt Balázsnak igaza van, hogy ugyan nem kéne lecserélni, de mégis lecserélik a cégek. Másrészt azt is megjegyezte a Greenpeace, egyébként a brit konzervatív párt vezetőjével karöltve, hogy érdekes módon, amikor kijön az új Linux disztribúció, akkor senkinek eszébe se jut lecserélni a gépet, sőt, egy 486-oson is ugyanúgy elfutna a legújabb Linux. Nem tudom, most Andrásra nézek, kicsit kérdő tekintet, hogy így van-e. Attól függ, mert vannak a VPS Linuxok. Ez egy magyar mozaik szó, a Trey-nek a találmánya, ez a vakúj paraszt szisztem, ami a 3D gyorsítás benne van, tehát oda ugyanúgy kell egyébként hardware hozzá, de közel sem olyan erős. Én gyakorlatilag 5 éves, hát több mint 5, majdnem 6 éves konfiguráción egy régi GeForce 2-es kártyával tudom előidézni azokat a grafikai szolgáltatásokat, amiről most áradoznak, hogy aero így, aero úgy. Nálam elmegy rajta teljesen jól. Most én kezdtem bele magam belásni, kb. 100 különbözőféle Linux van, tehát ilyen nincs, hogy kijön az új Linux. Persze, úgy értettem, hogy kijön az új SUSE Linux, vagy amelyikre éppen rá van állva az adott. Na, de ezek meg, azok meg naponta jönnek újba, mert frissítik őket gyakorlatilag becsekkel folyamatosan. Igen, egy ilyen fő számú. Azért tegyük hozzá, hogy ti nem vagytok olyan nagyon nagy játékosok, mint amennyire Balázs tudja, hogy a nagy játékosoknak kellenek a friss videokártyák. Tehát azért az, hogy mi minden tud egy 2-3 éves videokártya, vagy akár még régebbi, az az új játékokat nem biztos, hogy ki tudja szolgálni. Szerintem rossz a megközelítés alapból, tehát az egész világ afelé megy, hogy az emberek vesznek új konfigurációkat. Most speciál pont nem igaz, szerintem pont nem igaz az, hogy a cégek új konfigurációt vesznek. Nagyon sokan nem fognak átállni a Vistára cég szinten, szerintem a világnak a nagyobbik része nem fog átállni. Hát legalább... két éven belül beszüntetik a támogatását az előző operációs rendszernek, tehát muszáj. Ez sem igaz speciál, mert 2010 akár meddig lesz még az XP-nek támogatása, úgyhogy ezek mind olyan. Én úgy tudom, hogy service packet nem adnak ki rá. Rémhírek, meg mindenféle ilyen dolog, amit föl lehet kapni, és lehet belőle divatos ilyen, hát kerüljünk a hírek középpontjába jellegű dolgot csinálni. Tehát egész egyszerűen az emberek igenis vesznek új számítógépeket, hát ezért nyugodjon, hogy pellengére állíthatjuk akár a hardware gyártókat, mert miért gyártanak? Hogyha mai napig a 90-es évekbeli hardvereket használnánk, akkor elég volna például a számítógépbe egy 200 wattos tápegység, és az félig se volna kihasználva. Manapság éppen a hét híre, hogy valami izé, hogy egy kilowattos, vagy terawattos, vagy mit tudom én, ilyen 1000 wattos tápot dobtak piacra őrült játékosoknak, akiknek most már olyan hardvere van, hogy az alapot a grafikus kártyát meg mit tudom én. Igen, de pontosan. Balázs, idefelé jövett, azon kezdtem el gondolkozni, hogy mivel tudnám ezt így kézzelfoghatóvá tenni, hogy miért baj ez. Miért baj az, hogy le fogják cserélni a világnak a 80%-ánál használt számítógépeket. És az ugrott be, amikor a Panoráma című közszolgálati műsorban bemutattak egy olyan riportsorozatot, amit amerikai benzinkutaknál készítettek, és ott meginterjúvolták az ott tankoló amerikaiakat a luxus terepjáróikkal, hogy mennyit fogyaszt az ő autójuk, és egyik se tudta. Ez nyilván nem egy reprezentatív felmérés. Senkinek fogalma nem volt, hogy 20 litert, 30 litert vagy 40 litert fogyaszt a terepjárója, mert neki teljesen mindegy volt, hogy mennyit fogyaszt, mert ugyanakkor még csak 100 forint volt a benzin, most meg már 200 náluk is, de az sem, egyáltalán nem érdekli. Ugyanígy vagyunk mi is azzal, hogy minket egyáltalán nem érdekel, milyen hardware igényű a gép, majd veszünk egy újat, majd a cégnél lecserélik, majd raknak rá új Vistát, majd új Office-t is raknak rá, vesznek bele memóriát, stb. De nem gondolunk bele arra, hogy erre szükségünk van-e, mert mit csinál, te lehetséges, hogy játszasz, én is lehetséges, hogy játszok, de egy cégnél interneteznek, levelező programot használnak, szöveget szerkesznek. Erre miért kell kiadni 200 000 forintot? Akkor nem az operációs rendszer a ludas, hanem arról van szó, hogy van egy turnout rate, tehát hogy van egy megfordulási ráta, hogy milyen időnként cseréled ki a számítógépedet. A kocsidat, a lakásodat, stb. És ez gyorsul föl, ez egy fogyasztói kapitalizmusnak a hatása, ez szerintem nem csak a számítógépekről szól. Csak az a helyzet, hogy azt figyelte meg a Greenpeace, hogy azoknál a cégeknél, ahol Linuxot használnak, ott ez a turnout rate. Linuxot használnak desktopon, mert mondjuk most... Hogyne, több ilyen cég van. Kék vonal a gyermekvédő alap. Végig a mondatot? Tehát ott ez az idő, ez ilyen 6-8 év, ahol Windows használnak, ott meg 2 év. Ez egy okozati kérdés. Azért használnak Linuxot, mert nem akarják lecserélni, vagy azért nem cserélik, mert Linuxot használják. Szerintem azért ne keverjük össze, nem feltétlenül azt jelenti, hogy az okozati viszony az, amit te mondasz. Ott csökkennek ezek az igények, tehát egész egyszerűen rájönnek arra, hogy erre vagy nem volt pénzük lecserélni, és ezért áttértek Linuxra. Én nem tudom, hogy ezt honnan veszik, hogy ilyen cégek lecserélik a gépeket 2 évente. Én bár annyi helyen dolgoztam már, hogy elmondani nem tudom, voltak ezek között nagy cégek is, kis cégek is. Egyáltalán nem divat lecserélni a gépeket. Nem, egyébként nem igaz, hogy 2 évente, 3-4 évente. De hát akkor sem szoktuk új gépeket venni. Én még ilyet meg pláne nem hallottam, hogy cégnél egy operációs rendszer. Nagy bankokra gondolj, nagy vállalatokra gondolj, hát multikra, stb. Több ezer munkállomást cserélnek ki. Tehát nem kis és középvállalkozásokra is. Azok vesznek sokat. És a Greenpeace miért pont ők kezdtek el ezzel foglalkozni? Azért, mert ők most számítanak arra, hogy hirtelen nagyon-nagyon, tehát nem hirtelen, hanem a következő 1-2 évben rengeteg gép fog a szeméttelepeken landolni. Landolhatna máshol is, ez is igaz. Az eddigi tapasztalatok ezt mutatták? Eddigi tapasztalatok pontosan ezt mutatták. Tehát, hogy amikor áttértek az XP-re, akkor hihetetlen mennyiségű elektronikus hulladék keletkezett, és ez egészen biztos, hogy most is így lesz. Akkor mondhatjuk azt is, hogy ha 3 évente cserélne a Windows operációs rendszert, akkor ez 3 évente történne meg. Most, hogy 6 évet vártak vele, milyen jó, mert kimaradt egy operációs rendszer. Így van. Kíváncsi vagyok, hogy ki mikor tér át, és milyen operációs rendszer egyébként. Nekem azért lényeges, hát ritkán itt az asztaltársában. Nekem azért sokkal lassabban történt az átállás, mint 3 év. Igen? Tati, én csak azt szeretném mondani itt a leselejtezéssel kapcsolatban, hogy manapság már egyébként a nagyobb cégeknél, akár bankoknál is a leselejtezés az úgy történik, hogy eladják a használt számítógépeket egy használt boltba, vagy hogyha már annyira régi, hogy nincsen értéke, akkor ingyen elviszik azok, és van Csepelen egy ilyen újrafelhasznosító üzem, és oda viszik őket. Meg elajándékozzák. Iskoláknak ide-oda. Tehát azért nem megy tönkre, vagy nem kerül szemétbe. Egyáltalán nem, és ilyet is szeméttelepre, tehát ez... Jó, hát szertágazó a téma. Egész biztos, hogy szerelnek szétmonitorokat, és stb. Több ezer számra. Van, amikor szeméttelepre megy ki a gép, és van, amikor Magyarországon is szeméttelepre megy ki a gép, mert oda kell kimennie. Én például konkrétan tudom, hogy például most már nem annyira, de egy-két-három éve, hogy a Vámszabad területen működő cégeknél, például külön pénzügyminisztériumi és VPOP engedély kellett ahhoz, hogy például akár csak eladományozzák a gépeket, és valami iszonyú, hogy nem akarunk áfát csalni, vagy mit tudom én, micsodát csinálni, mert ugye, hogy Vámszabad területen működött a cég, tehát valami döbbenetes bürokrácia volt mögött, és egyszerűbb volt kalapáccsal összezúzni az egészet, és elvinni valami veszélyes hulladék meg semmisítőbe. Ehhez nekem két hozzáfűzni való van, az egyik az, hogy egy dokumentumfilmben láttam, hogy Japán, bemutattak egy japán roncsautó telepet, és mondták, hogy igen, ritka itt a 7 éves Matuzsálem az autórocs telepen. A másik pedig ez az ilyen céges politikák, meg egyebek, tehát például ott van az, hogy vannak ezek a nagy nemzetközi óriás élelmiszerláncok. Hatalmas mennyiségű élelmiszer marad meg esténként, amit ők készítenek. Sütemények, kenyér, sülkusok, saláták, stb. És nem az van, hogy odaadnák egy kutya mehelynek. Átcímkézik. Igen, ez ugye nem az van, hogy egy idő után, mit tudom, hogy este el lehetne vinni ingyen, odaadják a dolgozók. Egyébként Magyarországon van erre már egy kezdeményezés, nagy családosoknak adják ki, van egy élelmiszer raktár, és összegyűjtik a nagy cégektől, sokan csatlakoztak. Az egészet be kell darálni a kukába úgy, ahogy van a biztonsági szolgálat felügyelete mellett. Tényleg nem mindenhol, emlékben láttam egy tévéműsort, ami ezzel foglalkozott. Igen, mert most indulnak be ezek az újabb kezdeményezések, miután egyre többen felháborodtak emiatt. Még van egy picike időnk, úgyhogy Balázsral arról beszélünk, hogy a Cebit most kezdődött el Hannoverben. Ugye az volt egyébként a kérdésünk ehhez kapcsolódott, hogy mikor volt az első Cebit. Igen, 86-ban volt ez a 21. Cebit, amit idén megrendeztek. Szerintem a jövő héten lesz róla egyébként érdemes majd beszélni. Remélem, hogy be tudunk csábítani a stúdióban majd néhány kollégát, akik most is jelen pillanatban is kim vannak a Hannoveri kiállításon. Amiről azt hallottam, hogy a Blu-ray című új DVD, vagy hogy is mondjam, lemez formátum, az kezd nyerő pozícióba kerülni a HD DVD-vel szemben, tehát hogy eldőlni látszik a verseny. Igen, és speciál, én nem tudom, hogy a verseny hogy fog eldőlni, azt gondolom, hogy ez is úgy fog megoldódni, mint a plusz-minuszos DVD formátumok, hogy majd kihoznak olyan írókat, vagy olvasókat, és aztán már van is ilyen egyébként, ami mind a kettő tudja írni is, és olvasni is, úgyhogy így fog megoldódni ez a probléma. De igazából van egy nagy verseny a két formátum között. Hát igen, nem tudom, hogy ez egyébként jó tesz-e a piacnak, ez egy érdekes kérdés. Az embereknek biztos nem tesz jót, mert addig, amíg meg nem születik a megoldás, addig nagy káosz van a fejekben, és azt se tudják, hogy mihez kezdjenek. Viszont újdonság az is, hogy rövidesen, hát majd, hogyha kifutnak ezek a lemezek is, meg a merev lemezek, akkor jönnek majd a forgó alkatrész nélküli memóriák. Hát olyannyira nem akkor, amikor ezek kifutnak, hanem már itt vannak. Tehát ez a Cebitnek tulajdonképpen a nagy bejelentése, és azt gondolom, hogy erről mindenképpen érdemes lesz beszélni, hogy több nagy cég is bejelentette, hogy elkészült azokkal az első olyan, hát idézőben merevlemezt helyettesítő termékekkel, amik memóriára épülnek, flash memóriára épülnek, USB-n vagy más csatlakozón keresztül rakhatók a számítógépbe, és hát háttértárként lehet őket használni. De most még azért azért nem olyan kapacitásúak, mint a merev lemezek. Igen, konkrétan a hírban azt hiszem 1, 2, 4 és 8 gigabájtról volt szó, tehát még azért inkább csak a külső hordozható Winchestereknek a kiváltására alkalmasak, de mindenképpen egy jó tendencia, azt gondolom, hogy már régóta ígérgetik ezt, hogy egyszer csak eljön majd ez az időszak, és most úgy tűnik, hogy a küszöbén vagyunk. És ugyanolyan megbízhatóak lesznek, vagy még megbízhatóbbak lesznek, mint a merev lemezek, szóval mitől? Miért kell erre váltani egyáltalán? Hát jók voltak a merev lemezek. Hát a merev lemezekkel azért van gond, azért a forgó alkatrész az elég nagy biztonsági, vagy hogy mondjam, ilyen kockázati tényező. Időnként bekrepálnak a lemezek. Igen. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek megbízhatóak. Megvan a megfejtőnk is, Ambrus Zoltán Agádról telefonon hívott fel bennünket, és mondta meg, hogy 1986-ban volt az első Cebit. És akkor a jövő heti műsorban majd további részleteket mesélünk majd az idei számítógépes vagy számítástechnikai szakkiállításról, ami ugye minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy ez a világ legnagyobb számítástechnikai szakkiállítása, több ezer kiállító céggel és több ezer vagy több százezer négyzetméteren mutatják be az idei újdonságukat, vagy mindig az aktuális év újdonságait. Úgyhogy Ambrus Zoltánnak gratulálunk Agárdon. Rövidesen véget ér a műsorunk, mert eddig tartott a netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!